wiedziała, nie trzeba jej powielać. Żeby mama nie wiedziała, nie trzeba jej powielać. Najmłodsze drodzy liście, to nie worem lilia. Która panna najłynniejsza, to najprędzej pobija. Która panna najłynniejsza, to najprędzej pobija. Wiedziała, że ja matką będę bić. Pod jaworem zobaczyła,